Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in anlatım üslubu kendisine has bir üsluptur. Bunu daha önceki derslerimizde sırası geldikçe o konuyla alakalı bir örneklendirme ile birlikte göstermeye çalışmıştık. Burada da daha önce yine Ali İmran suresinin özellikle Uhud ile alakalı bahisleri ele alınırken dedik ki arada sırada değişik konulara dikkat çekiliyor veya o Uhud harbi ile alakalı o açıklamadan çıkartılabilecek derslere geçiliyor ve böylelikle bu Uhud harbinin, bu müstesna hadisenin kıyamete kadar ümmete ihtiva ettiği dersler Kur'an-ı Kerim'de alınması gereken dersler Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar okunup taabbüt olunacak ve dersleri de alınacak şekilde hıfz edilmiş, muhafaza edilmiş, kayıt altına alınmış bulunmaktadır. Şimdi yine Uhud hadiseleriyle, Uhud'da cereyan eden hadiselerle birebir irtibatlandırılarak dersler yine devam ediyor. Ayet 165 diyor ki: "Evelemma asabetkum musibetun kad asabtum misleha kultum enna hada kul huwa min indi enfusikum innallaha ala kulli şeyin kadir." Celle Celaluhu. Şimdi daha önce siz iki katını tattırdığınız, iki katını karşınızdakilere, düşmanınıza tattırdığınız bir musibet gelip sizin başınıza çattığı zaman mı bu da nereden demeye başladınız diyor. İzah edeceğiz. Kul huve min indi enfusikum. De ki bu sizin nereden geldi, bu da nereden çıktı dediğiniz o musibet var ya, sizden kaynaklanıyor. Bunun sebebi sizsiniz. Sizin nefislerinizdendir de. De ki bu musibet sizin nefislerinizden dolayı gelip size çattı. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah her şeye kadirdir. Size düşmanınıza tattırdığınız, iki katını tattırdığınız bir musibeti nasip etmeye kadir olduğu gibi kendi nefislerinizden kaynaklanan sebepler dolayısıyla sizi o musibetin yarısı kadar dahi olsa musibete düçar edebilir. Dolayısıyla ey Muhammed ümmeti, Uhud'dan başlayarak kıyamete kadar karşı karşıya kalacağınız her bir musibetin sebebini her şeyden önce kendinizde arayınız. Her musibet sizi dışarıya değil, kendinize döndürsün. Dışarıdan medet beklemek noktasına değil, kendinizi düzeltmek ve ıslah etmek için bir kalkış noktası olsun demektir. Bunun dersleri, bu ders çok önemli bir ders gerçekten. Ayet-i Kerime'yi adım adım ele aldıkça derslere de inşallah temas edeceğiz. Evelemme asabetkum musibetun. Hepinizin bildiği gibi Uhud harbi ne zamana kadar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ayneyn tepesine yerleştirdiği okçular yerlerini terk edinceye kadar her şey Müslümanların lehineydi. Savaşın seyri Müslümanların lehineydi. Ama emire itaatsizlik baş gösterince başlarına bir musibet geldi. Neydi bu musibet? 70 tane Müslüman şehit edildi. Radıyallahu teala anhu. O insanlar o kadar mübarektiler ki onların kanı hala kıyamete kadar da ümmete bir ibretli ders olmaya devam ediyor. Onlara biz çok şeyler borçluyuz. Bize kendimizi tanımayı öğretti onlar. Bize hataları başkalarının sırtına atarak kendimizi rahatlatmayı değil, zorluk ve sıkıntılarda kendimizin hatalarını arayıp tetkik ederek nefsimizi ıslah etmeyi onlar vesilesiyle öğrendik. Evet, Uhud harp açısından, savaş açısından belki bir yenilgidir. Ama ümmete kazandırdıkları dersler o kadar büyük ki. Bakınız koskoca bir sure, bir surenin yarısından fazlası hala o mübarek gazveden çıkartılan derslerle başlayıp gidiyor. Biz kendi aklımız ve idrakimizle bu ayetlerin ışığından çıkartılan dersleri sıralamış olsaydık ve bunlardan sonrakileri sıralayacak olsak, alt alta koysak, Uhud'dan çıkartılan dersler diye bu ayetler ışığında yüzlerce dersi geçer, yüzlerce ibreti geçer. Onun için Uhud ümmet için o zaman da bir yenilgiydi savaş açısından ama birikim olarak müstesna bir zaferdir. Ümmete sağladığı birikim Uhud vesilesiyle, o olmasaydı biz bu kadar dersi bu kadar ibretle nasıl alabilirdik? Çünkü pedagojide örneklendirme öğrenimin en iyi araçlarındandır. Örneklendirme olmadan anlattıklarımız havada kalır. İşte bu Uhud öyle bir örneklendirmedir, öyle bir derstir. Onun için hani Selim'e oğullarından sahabe-i kiram diyor ya, okumuştuk. اِذْ هَمَّتْ تَائِفَتَانِ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا. Hani iki taife bozguna uğramak üzereydiler. Halbuki Allah onların velisi oldu, dostu oldu. Diyor ki sahabi, kesinlikle diyor bu ayet-i kerimenin inmemesini dilemezdik. Çünkü iç yüzlerini anlatıyor. Bozguna uğradılar. Yok diyor, bu ayet-i kerimenin inmesi bizim hoşumuza gitti. Çünkü bu ayet-i kerimeyle Allah-u Teala bizi veli edindiğini belirtiyor. Onun için biz de keşke bu ümmetin hayatında bir Uhud olmasaydı demiyoruz. Çok hayırlı olmuştur Uhud diyoruz. Uhud olmasaydı bunca ders nasıl verilecekti bu ümmete? Kıyamete kadar lazım olacak dersler bunlar. Kıyamete kadar lazım olacak dersler. Size öyle bir musibet geldi ki diyor, siz o musibetin iki katını onlara tattırmıştınız. Neydi o? Bedir'de 70 tane müşrik öldürüldü. İleri gelenlerinden 70 tanesi de esir alındı. Uhud'daki 70 şehide mukabil Bedir'de 70 müşrik öldürülmüş, 70'i de esir alınmıştı. Esir de zaten ölü hükmündedir bir yerde. Çünkü bir şekilde esir alınan bir kimse hakkında onu esir alan güçler onu öldürme kararını da alabilir. Öldürme kararını da alabilir. Veya uzun bir süre onu esir tutarak istediği gibi hareket edebilme, faaliyet gösterebilme imkanından, nimetinden de mahrum edebilir. Ve buna benzer. Konumuz esirlerle ilgili hükümler olmadığı için onun üzerinde durmuyoruz. Burada ders noktası şu. Kultum enne hâze. Uhud'da o musibetle karşılaştığınız zaman bu da nereden çıktı dediniz. Bu ne oluyor dediniz. Kul huve min indi enfusikum. Hiçbir tereddüt yok. Ayet-i kerime gayet açık ve net ifadeler. De ki o sizin kendi nefislerinizden geliyor. Kendinizden geliyor. Buna sebepsizsiniz. Ne yaptınız? Emre itaat etmediniz. Aranızdan Hamza radıyallahu anh, Mus'hab bin Umeyr ve daha birçok üstün sahabi, ümmetin her zaman onlara muhtaç olduğu yüce şahsiyetleri kaybettiniz. Şehit düştüler onlar. Ha. Ders ne? Ey ümmet, peygamberine itaatsizlik etme. İtaat edersen, itaatsizlik edersen, her bir itaatsizliğin bedeli olacak bir musibete uğrayacaksın. Bu bireysel hayatımızda da böyledir. Ümmet olarak toplumsal hayatımızda da böyledir. Ha. Bu ayeti kerimeyi, bu bölümünü, bu ders kısmını, ibret kısmını hatırımızdan çıkarmazsak ve bunu hatırımızda tutarak 200 yıldır ümmetin içinde bulunduğu sıkıntıları onun projektörüyle anlamaya çalışırsak görürüz ki karşı karşıya kaldığımız her bir musibet Peygamber Efendimiz'e bir itaatsizliğin bedeli olmuştur. Bu yalnız bizim 200 yıllık tarihimizde mi böyle? Bir zamanlar koca Endülüs, şimdiki İspanya, İber Yarımadası. İslam'ın hem de ne biçim egemenliği altındaydı. Müstesna bir medeniyet kurmuştuk orada. Bir avuç kılıçlarının bile kını olmayan, belki atlarının çoğu eğersiz olan süvariyle kısacık bir zamanda fethedilmişti o koca yarımada. Orada müstesna bir medeniyet kuruldu. Batı Rönesansı'nın en ciddi sebeplerinden ve dinamiklerinden birisi de Endülüs medeniyetidir. Bunu Batılıların kendileri dahi itiraf etmektedir. Fakat bir zaman geldi, buradaki insanlar, Allah onlara bir ve beraber olmalarını emretmişken, tefrikaya düştüler. Müslümanları ne ayırır? Dini gayeleri bırakıp, onun yerine dünyevi maksatlar ikame edildiği zaman Müslümanlar ayrılırlar. Yoksa biz Müslümanlar dini doğru olarak anladığımız, dini ve dinin gayelerini bizim şaşmaz gaye ve hedeflerimiz edindiğimiz vakit hiçbir zaman ayrılmayız, bölünmeyiz. O zaman da düşman istediği kadar kuvvetli olsun, önümüzde darmadağın olmak zorundadır. Suyun, yelin, kayalardan bir şey alamayacağı gibi önümüzde eriyip gider. Sabun köpüğü gibi. Fakat ne zaman İslam'ın gayeleri yerine dünyevi gayeler edinirsek, dünyevi amaçlar peşine düşersek, o zaman birbirimize düşeriz. O zaman da ne olur? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Ayet-i kerimesi tecelli eder. Birbirinizle anlaşmazlığa düşmeyiniz. O zaman darmadağın olur gidersiniz, gücünüz, kuvvetiniz de kaybolur gider. Onun için Yine bu mübarek surede görmüştük 104. ayet-i kerime. Müslümanlar evvela itaatin kaynağı olan hablullah'a sıkı sıkıya yapışmalıdır. Ne diyor? Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılınız ve asla parçalanıp dağılmayınız. Ayrılıp dağılmayınız. Arkasından ne geliyor? Diyor ki, hatırlayın Allah'ın üzerinizdeki nimetini. Bir zamanlar birbirinize düşman idiniz. Onun nimeti sayesinde kardeşler oluverdiniz. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Ayet-i Kerime'yi şöyle de anlayabiliriz. Eğer bir gün gelir tefrikaya düşerseniz, bir gün gelir birbirinize düşerseniz, bir gün gelir her biriniz ayrı bir hedefin arkasından gidip yanlış istikametlere saparsanız, Allah'ın nimetini hatırlayın, kardeşlik hukukuyla birbirinize bağlı olduğunuzu bilin, birbirinizi İslam'ın hakikatleri çerçevesinde kucaklayın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrikadan böylece kurtulmuş olursunuz. İtaatsizlik, bu da bir itaatsizliktir. Tefrikaya düşmek de bir itaatsizliktir. Küçük büyük, hepimiz eğer fark gözetmeden bütün ilahi emirlere, peygamberi irşatlara uyarsak, kimsenin birilerinin bizleri birleştirmesi için çalışıp çabalamasına gerek yok. Zaman zaman Müslümanlarla dertleştiğimiz zaman bu soru çokça soruluyor. Siz de sormuşsunuzdur, size de sorulmuştur, siz de düşünmüşsünüzdür. Yahu şu Müslümanların başında olanlar bir araya gelse de, Müslümanlar birleşse. Hayır efendim, Müslümanları birleştirecek olanlar başları değildir. Belki onları ayıranlar başlarıdır. Müslümanları birbirlerine birleştirecek olan bellidir. Allah'a ve Resulüne hepimiz itaat edersek mesele biter. Allah'ın ipine hepimiz topluca sarılırsak mesele biter. Allah'ın emir ve hükümlerini, Resulünün emir ve hükümlerini doğru bilip öğrenirsek, itaat edersek, bizim şartlandırdığımız şekilde değil, bakınız bu çok önemli. Onun için doğru bir şekilde demek zorundayız. Bize şartlandırıldığı gibi değil. Allah'ın ve Resulünün nurunun gösterdiği gibi. Bunları anlarsak bizim problemimiz olmaz ki. O Müslümanları birleştirmek için çaba harcaması gerekenler veya düşünülenler de birleşecek. Alttaki de birleşir, üstteki de birleşir, ortadaki de birleşir. Eğer ayrıysak bilelim ki bir yerlerde itaatsizliklerimiz vardır. Eğer geriysek bilelim ki bir yerlerde itaatsizliğimiz vardır. Eğer düşmanın tasallutuna maruz isek bilelim ki bir yerlerde itaatsizliğimiz vardır. Eğer yer altı yer üstü zenginliklerimiz talan ediliyorsa bilelim ki bir yerlerde itaatsizliğimiz vardır. Eğer hep yenik düşüyorsak, eğer kutsal değerlerimiz ayaklar altında çiğneniyorsa, eğer dinimiz ve kimliğimiz itibar görmüyor, aksine küçük düşürülüyor, tahkir ediliyorsa bilelim ki itaatsizliklerimiz var. Onun için bunu sürdürmek lazım. Yani bu olumsuz tablonun niteliklerini sürdürmek mümkün. Onun için sakın ha bu halimizin suçlularını dışarıda aramayalım. Ayet bize bunu anlatıyor. Bu halimizin müsebbiplerini, hazırlayıcılarını dışımızda aramayalım. Yok İngilizler, yok Siyonistler, yok Yahudiler, yok şunlar, yok bunlar, yok Amerikalılar. Bunu küffarın bize yaptıklarını bilmemek manasına söylemiyorum. Elbette bileceğiz. Elbette yakın tarihi de uzak tarihi de kendimize ait sorumluluklarımızı nerede ihmal ettiğimizi daha iyi anlamak için okuyacağız. Fakat ulan bunlar böyle yaptı. Kardeşim sen ne yaptın? Bunu unutursak işte kötü olan odur. Ayet işte bize bunu unutmayın diyor. Kul huve min indi enfusikum. Bu nereden geldi? Ya bir zamanlar biz işte Viyana kapılarına gitmiştik, işte Paris'e yaklaşmıştık, şu kadar 100 kilometre kalmıştı, işte şu kadar 100 kilometre Roma'ya kalmıştı, fethedecektik, bitirecektik, şimdi bize ne oldu? İşte Haçlılar geldi, Batı geldi, emperyalizm geldi, sömürgecilik geldi, Amerika geldi, Yahudiler geldi, geldi. Onun için böyle oldu. Doğru. Bütün bunların hepsi doğru. Buraya kadar doğru. Fakat biz ne yaptık sorusunu sorup biz nereleri ihmal ettik? Nerelerde yanlış yaptık sorularını sorup bunların doğru cevaplarını da bulmaya kalkışmadıkça ve bunun sonucunda bize düşen yükümlülüklerin de listesini çıkartıp bunları adım adım telafi etmeye koyulmadıkça biz sağlıklı bir iş yapmış olmayız. Üzerimize düşeni yapmış olmayız. Aksine şeytanın tuzaklarından bir tuzağa düşmüş oluruz. Farkında olmayız. Çünkü şeytan sürekli olarak kusuru başkalarına yükleterek bizim kusursuz mükemmel insanlar olduğumuz intibaını, telkinini bu yolla bize vermeye çalışır. Biz de elhamdülillah biz çok iyiyiz ya falan der sırt üstü yatarız. Bu da dünyada da ahirette de bizim felaketimizin hazırlayıcısı olur. Onun için gerçekten kul huve min indi enfusikum. Bakın bir kelime, iki kelime, üç kelime, dört kelime. Dört kelimelik bu ibare bizim için çok anahtar bir ibaredir. De ki o kendi nefislerinizden kaynaklanmaktadır. En basiti, öğrencisiniz veya iş yapıyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Mutlaka sizin başarısız olmanızın etkileyicisi olan dışarıdan gelen sebepler vardır. Ben bunu inkar etmiyorum. Kimse de inkar etmez. Fakat siz bu başarısızlığınızı etkileyen sebeplerle boğuştunuz mu? Onlara karşı durdunuz mu? Onlara karşı tedbirler geliştirdiniz mi? Onların üstesinden gelmek için planlarınız, programlarınız oldu mu? Ne faaliyet gösterdiniz? Ne yaptınız? Eğer bu konuda cevaplarınız ve benzeri sorulara, bu konuda sorulacak sorulara cevaplarınız olumsuz ise başkalarının size karşı olması sizi kurtarmaz. İsterse bütün dünya karşı olsun. Eğer siz bu karşı gelenlere, sizin karşınızda duranlara hiçbir şey yapmadan teslim olmuşsanız olmaz. Şartlar istediği kadar ağır olsun. Şartlara teslimiyet yok. Allah-u Teala sana niye irade vermiş? Bize niçin irade vermiş? Niçin akıl vermiş? Niçin fikir vermiş? Niçin bunca gücü kuvveti vermiş? Aklı vermiş, kabiliyetler vermiş. He? Yani bakınız, bir karınca bile ufacık bir malzemeyi, yiyecek malzemesini yuvasına götürmek istediği vakit, zorlandığı zaman şuradan yakalar, öbür taraftan yakalar, bir başka yerden yakalar, çekiştirmeye çalışır, çekiştirir, bir yerde bırakır, bir daha koyulur, bir daha döner, iter falan, olmadı arkadaşlarını yardıma çağırır. Hiç izlemiş misiniz karıncaları bu şekilde hareket ettikleri zaman? Hiç yıldıklarını gördünüz mü? O küçücük hayvanda yılgınlık gördünüz mü? Ben kendim küçüklüğümde çok izlemiştim. Evimiz, avlumuz müsaitti. Böyle yaz günlerinde karıncaların şey, ben seyreder dururdum. Şu anda hatırlıyorum. İnanın hiçbir karıncanın yapmak istediği işten yılgınlık gösterdiğini hatırlamıyorum. kendisinin 5 misli, 10 misli ölmüş bir böceği sürüklemeye çalıştığını gördüm. 100 misli, 50 misli. Ve neticede sürüklediğini görüyordum. Hatırladığım hep bu. Bir karıncada bu kadar azim ve kararlılık varken ve Allahü Teala o karıncanın bile azim ve kararlılığını boşa çıkartmazken biz bir karıncadan aciz miyiz? Ve biz Allah'ın yanında bizim göstereceğimiz gayret Allah'ın yanında karıncanın emeğinden daha mı değersiz olacak zannedersiniz? Hayır. Dolayısıyla burada Mehmet Akif'in birkaç mısrası hatırıma geliyor. Diyor ki, çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Din namına binlerce hurafe uydurdun. Bir de tevekkülü sokuşturup araya, zavallı dini onunla çevirdin maskaraya. Yanlış tevekkül gerçekten dine ihanetimizdir. Dine karşı yapabileceğimiz, inancımıza karşı, azmimize karşı yapacağımız en büyük ihanetlerden birisidir. Onun için kendi nefsimizi iyi tanımamız da gerekiyor burada. Kendimizi iyi tanıyacağız. Fert olarak, toplum olarak, geçmişimizle, geleceğimizle bunun muhasebesini iyi yapacağız. Bizden kaynaklanan kusurları tespit edip onların hepsini adım adım telafi edeceğiz. Kaşla göz arasında mı olacak bu? Hayır, ne münasebet. Bir anda bu sonuca gelmedik ki. Yüzlerce sene alabilir belki. Geçen derslerimizden birisinde dedik ki Allah'ın izniyle önümüzdeki 100 yılda, 200 yılda biz çok ciddi mesafeler alabiliriz karar verirsek. Kendimizi o kanala sokarsak. Yeter ki biz Müslüman olarak sorumluluklarımızın bilincinde olalım. İnne Allah ala kulli şeyin kadir. Allahü Teala her şeye kadirdir. Allahü Teala da bununla şunu anlatmak istiyor. Ben, siz şartlara riayet ettiğiniz zaman sizi muzaffer etmeye kadir olduğum gibi, şartlara riayet etmediğiniz zaman zaferi aleyhinize çevirmeye de kadirim. Dolayısıyla bu ümmet eğer bir zamanlar biz artık dünyanın en büyük devletiyiz, en büyük ülkesiyiz, kimse artık bizim önümüzde kımıldayamaz gibi bir kanaate sahip olmuşsak, korkarım şu anda bu halde oluşumuzun sebeplerinden birisi bu Allah'ın kudretini hesaba katmayan bu böbürlenme olabilir. Sebeplerden birisi olabilir. Eğer öyle bir şey olmuşsa, tarihçi olarak veya bir tarihte ben böyle bir şey olduğunu tespit etmiş değilim ama olabilir, yani mümkündür. Devam edelim. Peki niçin böyle yaptı? Ve ma asabakum yawmal taqal cem'ani fe biiznillah. Bununla birlikte o iki büyük topluluğun, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde size gelen o musibet var ya, o Allah'ın izniyle başınıza gelmiştir. Yani Allah her şeye kadirdir. Dilese de sebepleri iptal eder. Sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Fakat Allah dilediği zaman sebepleri de iptal edebilir demek istiyor. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا. Ve böylelikle Allah müminleri bilsin ve münafıkları bilsin. Ne demek bilsin? Yani bilmiyor muydu? Bilgisine uygun olarak onları kimlikleriyle vakıa aleminde ortaya çıkarsın. Vakıa aleminde ortaya çıkarsın. Çünkü olaylar insanların gerçek yüzlerini ortaya çıkartan mihenk taşlarıdır. Ne demiş Ömer radıyallahu anh Efendimiz? Ben bu adamı tanıyorum, iyi bir adamdır diyene sormuş. Ulan yolculuk yaptın mı? Yok. Alışveriş yaptın mı? Yok. Arkadaşlık yaptın mı? Yok. Sen galiba bu adamı mescitte sallanıp sallanıp Kur'an okurken görmüş olmalısın veya zikrederken görmüş olmalısın. Sen bu adamı tanımıyorsun diyor. Olay önemli. Olay önemli. Bir arkadaşımdan dinlemiştim. Bir gün diyor bir öğretmenimiz bize sordu. Bir arkadaşına, arkadaşlarımıza. Senin namusun kaç para demişti. Hocam ne biçim soruyorsun? Oğlum dedi şunu söylemek istiyorum. Mesela yolda 10 lira görsen sahibini arar bulur musun? Bulurum. İşte arttırmış. 10, 20, 100, 500 deyse bir miktara gelmiş ki hocam demiş düşünürüm. Sahibini arayıp aramamaktan düşünürüm. İşte senin namusun burada başlar. Namusun bu kadar paralık o zaman. Yani bu çok önemli. Böylelikle olaylar insan için nedir? Mihenk taşıdır, denek taşıdır. Onunla insanın kalitesi ortaya çıkar. Kaç ayar olduğu belirlenir. Olaylar bunu gösterir. İşte Uhud da öyle bir olaydı. Bu da bir ders. Uhud'daki derslerden bir ders. Bu Uhud savaşı olmasaydı, evet, Müslümanlar itaatin önemini anlamayacaklardı. Bir de şunu anlamayacaklardı. Biz koynumuzda kimleri besliyoruz? Can dostumuz mu? Can düşmanımız mı? Uhud bunu ortaya çıkardı. Kurulan o yeni kurulan Medine toplumunun oluşumunun Müslümanlar tarafından sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bilinmesi gerekiyordu. Bir takım taşlardan, biriketlerden, tuğlalardan ev inşa eden bir insan eğer önüne gelen her tuğlayı, önüne gelen her malzemeyi kullanırsa, sağlam mı, çürük mü demeden kullanırsa, nasıl ki bir söz vardır biliyorsunuz, bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Bu inşaat içinde, toplum içinde aynen böyledir. Dolayısıyla toplumun, o kurulmakta olan İslam toplumunun hamurunun, mayasının çok sağlam olması gerekiyordu. Bunun için bu hamurda, bu mayada bünyesini, yapısını zayıflatan, gücünü gideren olumsuzlukların atılması icap ediyordu. Nasıl ki saf bir altın elde etmek için onu potalarda ustaları kaynatırlar, bir yığın işlemden geçirirler. İşe yaramayanlar dışarıya atılır, altın da bir yerden akar gider. Orada kalıplara dökülür vesaire. İşte Uhud da öyle bir pota oldu. Öyle bir pota oldu. Orada işe yarayan malzeme, saf altın, 24 ayar altınlarla 5 para etmez, işe yaramaz, curuf tabir edilen, maden bile sayılmayan kimseleri ortaya çıkardı. Şimdi gelin de elhamdülillah ki Uhud oldu demeyecek miyiz? Ne büyük dersler. Toplum, o toplumun tertemiz inşa edilmesi, o toplumun yaramazlardan arıtılması, iman edenlerin cephesinin açık seçik bir şekilde ortaya çıkması, münafıklar cephesinin de açık ve seçik belirginleşmesi, en azından bilinmesi, sizin cemiyetinizde münafıklar da vardır. Gerçeğinin bilinmesi bile çok büyük bir kazanımdı. Sırf bunun bilinmesi bile, inanın Uhud'da olup bitenlere değer diyebilirsiniz. O kadar önemli. Müslümanlar böylelikle kendilerini tanıdılar, cemiyetlerini tanıdılar. Çünkü bir taraftan Medine, Mekke'den muhacirler gelmiş, öbür taraftan Medine'de Evsi var, Hazreci var, Yahudisi var. Çoğu kimse mümin gözüküyor. Aralarında ne kadarı samimi, ne kadarı değil belli değil. Muhacirler sınavlarını vermişler. Çünkü gerçekten malını, mülkünü, diyarını, sevdiklerini bırakıp Allah ve Resulü için hicret etmiş. Bununla birlikte aralarında tek tük de olsa Allah ve Resulü için değil de başka dünyevi maksatlarla hicret eden bir iki kişi de olmuştu. Ama Ensar'ın bu manada Ensar kümesi arasında, Medine'deki Müslümanlar arasında bir ciddi sınava ihtiyaç vardı. Bunların da mihenk taşına vurulması gerekiyordu. İşte Uhud, nasıl ki hicret Mekke'deki Müslümanların mihenk taşı olduysa, Uhud'da Medine'deki Müslümanların veya Müslüman olarak bilinenlerin mihenk taşı oldu. Ortaya çıktılar. Böylelikle Allah iman edenleri ve münafıklık edenleri ne yaptı? Bildirdi, bildi ve ortaya çıkardı. İnsanlar da bildiler. Abdullah bin Übey bin Selul 300 kişiyle yolun yarısından geri dönmemiş olsaydı, Müslümanlar hala onu kendi dostları bilmeye devam edecekti. Ona ve beraberindekilere karşı hiç ihtiyatlı olmayacaklardı. Bakara suresinde münafıklar ile ilgili anlatılanların büyük bir çoğunluğu, ifade yerindeyse, teorikti, nazariydi. Burada da olan biten fiili tatbikatla ortaya çıkıyordu. Ve böylelikle o ayetlerde münafıklar ile ilgili anlatılanlar burada ifade yerindeyse yere sağlam basmış oluyordu. İşte Kur'an-ı Kerim birbirini bu şekilde de bütünlemektedir. Buna da kısaca böylelikle işaret etmiş olduk. Şimdi وَقِيلَ لَهُمْ kimlere? Münafıklık edenlere. Onlara denildi ki تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ اِدْفَعُوا gelin Allah yolunda savaşın yahut savunma yapın. Yani Müslümanların kalabalığına katılın. Böylelikle kafirler sizin çoklu, onlarla beraber, müminlerle beraber çok görecekler. Bir takım şeylerden çekinecekler. Bir takım tehlikeler uzaklaşmış olacak kendiliğinden. Onlar ne dediler? قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ biz savaş olacağını bilseydik, zaten sizin aklınızdan gelecek. Siz gaybı mı biliyorsunuz? Ne demek savaş olacağınızı bilseydik? Bir açıklamaya göre böyle. Bir açıklamaya göre biz savaş bilmiyoruz, savaşmayı bilmiyoruz. Şu anlamsız mazeretlere bakın. Samimi insanlar, hani Türkçedeki ifadesiyle oynamak istemeyen gelin yerim dar der ya. Aynen bu da böyle. Bu da böyle. Bunlar da böyle. Savaşa katılmak gibi bir samimi niyetleri yok. Onun için bize göre savaş olmayacak. Onun için gelip yorulmamıza gerek yok. Olmasın, diğerlerine kadar siz de gidin o zaman. Öyle diyorlar. Hum lil kufri yevme izin akrabu minhum lil iman. Onlar o gün bu yaptıkları sebebiyle imandan daha çok küfre yakındırlar. Çünkü böyle bıçak sırtı hadiseler de takınılacak tavrın çok büyük bir önemi var. Bunlar hayati meseleler çünkü. Hayati mesele. Hayat memat meselesi, ölüm kalım meselesi bunlar. Karşıdan Mekkeli müşrikler gelmiş, hınç üstüne hınçla geliyorlar. Önceleri sadece İslam'ın sonunu getirme hınçları vardı. Fakat Uhud'a bir de Bedir'in intikamını alma hıncıyla geldiler üstüne. Bunlar geliyor ve sen Müslümanları 300 kişi beraber alıp geri çekiliyorsun. O güce, kuvvete, yardıma, desteğe, morale, maneviyat yüksekliğine en muhtaç oldukları zamanda sen onları bırakıp gidiyorsun. Ondan dolayı bu halleriyle o gün imandan çok küfre yakındırlar. Bu hadiseye kadar küfürden çok imana yakın idiler diyor müfessirler. Bu olay meydana gelinceye kadar küfürden çok imana yakındılar. Fakat bu olay cereyan ettikten sonra imandan çok küfre yakın hale geldiler diyor. Çünkü her bir masiyet küfre açılan bir kapıdır. Allah Resulü'nü, müminleri öyle bir zamanda yardımsız bırakmak masiyeti de işlenebilecek en büyük masiyetler arasındadır. Peygamber Efendimiz helak edici 7 günahı sayarken savaştan kaçmayı sayıyor. Ve bunların başında Allah'a ortak koşmak, ondan sonra bunlar geliyor. Dolayısıyla savaşın başlayacağı kesin olduğu zamanlarda veya Müslümana ihtiyaç duyulduğu zamanlarda savaştan mazeretsiz kaçmak, hiçbir haklı sebebi yokken uzak durmak münafıklık alametlerinden sayıla gelmiştir. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Onlar kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlar. Vallahi münafıklık psikolojisi çok zordur. Bizim havsalamız almaz. İnsan nasıl olur da kalbinde bir şey var, ağzında başka bir şey, nasıl söyleyebiliriz? Çoğunlukla anlamakta zorlanıyoruz. Bizim havsalamız almıyor. İman ile bağdaşan bir hal değildir. Onun için kalbinde olmayan imanı sadece diliyle izhar eden münafıktır ve münafıklar innel münafıkîne fidderkil esfeli minen nar diyor ayet-i kerime. Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt basamaklarındadırlar diyor. Cehennemin basamakları aşağıya indikçe azap artar, cennetin ise dereceleri yukarı çıktıkça nimet artar. Vallahu a'lemu bima yektumun. Allah onların gizlediklerini daha iyi bilir. Yukarıda Allahü Teala her şeye kadirdir. Allahü Teala her şeyi bilir demişti, değil mi? Her şeyi görür demişti. Burada da Allah onların gizlediklerini daha iyi bilir. Münafıklar eğer Allah'ın kalplerindeki bildiğini bilerek kendilerine gelmiyorlarsa kolay kolay kendilerine gelmezler. Müslüman eğer Allah'ın kalbindekini bildiğini bilip iman ettiği halde kendisine gelmiyorsa onun kendisine ve nefsine karşı vermesi çok büyük gereken, çok büyük bir mücadelesi vardır ve onu bekliyor demektir. Yapması gerekiyor. Son bir ayet-i kerime daha okuyup dersimizi bitirelim. Tamam. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَهُ عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bu ayeti 2 dakikada bitiremeyeceğiz. Sadece mealini verip burada bırakalım. Onlar ki kardeşleri için bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi deyip oturdular. Sen de onlara de ki eğer bu sözleriniz doğru ise, bu söyledikleriniz doğru ise ölümü kendi nefislerinizden uzaklaştırın. Bunu yapamayacağımıza göre söylediğiniz bu söz yalandır. Nasip olursa önümüzdeki hafta ki bu mevsimin son dersi olacak inşallah. Ondan sonra bir süre tatil vereceğiz adet üzere. Gelecek dersimiz 168. ayet-i kerimeden devam edeceğiz inşallah.